Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det er også en meget god... Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi siger godmorgen og velkommen ikke bare til jer ude i sommervarmen, men også til anden halvår af 2018. Hvor en af de mange ting, der bliver interessant at holde øje med, det er de amerikanske teknologiaktier, om de kan holde dampen her resten af året. Og når jeg siger teknologiaktier, så er det selvfølgelig i FANG, Facebook, Amazon, Netflix og Google. Dagens team her i studiet, det er Lars Svendsen, porteføljeforvalter i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Og så er der Peter Garnry, som er aktieanalysechef. Kan vi kalde dig det, Peter? Det kan vi sagtens. Tak skal du have. Det er det, du har lyst til at være i dag. Ja, det er det, til at være i dag. Vi skal selvfølgelig dykke ned i teknologiaktier, men inden da, så skal jeg høre dig. Der lyder sådan rundt omkring, at folk, når jeg siger folk, så er det bankerne og cheføkonomerne og strategerne begynder at tage risiko af porteføljerne. Hvordan forholder I jer i Saxo Bank, sådan, hvis vi bare tager hen over sommeren? Jamen, hvis vi starter et lidt andet sted faktisk, så vi har nogle porteføljer, som mit team har i forhold til nogle af vores mest formuende kunder. Og allerede tilbage i februar måned, der tog vi faktisk ret meget risiko af de her porteføljer, som en reaktion på det her kæmpe rabalder, vi havde i USA med VIX-indekser og det hele. Og vi har faktisk alle vores aktive allokeringsmodeller har faktisk været defensive lige siden. Og hvis vi kigger sådan på aktier generelt, så har vi faktisk også været neutrale, stort set siden februar. Og vores syn er stadig, at der er ikke nogen nævneværdige katalysator, der kan tage det her aktiemarked højere. Der har hele tiden været talt meget om regnskabssæsonerne, indtjeningsvæksten og sådan noget, men vores pointe er, at alt det her med handelskrig og generelt svagere økonomiske nøgletal, både i Europa og også i Kina, og nu begynder det også at se lidt ud, som det kommer i USA, det vil også tage hastigheden ud af indtjeningsvæksten. Så virksomhedens indtjening og regnskabssæsonen vil heller ikke være en særlig stor positiv katalysator. Så vi er egentlig sådan, vi er svage optimister, men egentlig ikke sådan forholdsvis. Ej, det var ikke meget god energi, du fik pustet i os her mandag morgen. Nej, desværre. Nej, hvor vi tager hul på anden halvår, som sagt. Jeg behøver næsten ikke engang at spørge dig så, Peter Garnry, fordi vi står ligesom på tærsken til halvårsregnskaberne. Det går lys i USA her i næste uge, mener jeg, og så kommer de danske drøbne her sidst på måneden, start af august. Jeg har da egentlig været sådan lidt indtjeningsmæssigt, har det så godt ud, investeringsmæssigt. Jeg tænker da, festen kan da godt fortsætte. De kommer til at være gode. Det er det interessante. Så indtjeningshandlen kommer til at være fine, og de kommer til at være rigtig fine for de amerikanske selskaber, og så forhåbentlig bliver det lidt bedre, end de har været lang tid i Europa. Men det der hele pointen, det er, at der er ligesom et lag fra, hvornår tingene bliver positive til det, du kan se i regnskabstallene. Så mange af de ting, du vil se i regnskabstallene, det reflekterer noget, der allerede er sket. Og det der er interessante, det er, at virksomhedernes udmelding omkring fremtiden, de er kraftigt nedadgående. Vi havde Daimler her for nyligt, der sagde, at handelskrigen mellem USA og Kina, det påvirker nu deres salg i Kina. Du har Harley Davidson, der sidder og snakker om at tage produktion til Europa. Begynder at se flere og flere virksomheder, der nu melder om, at de vil sænke deres investeringerne. Og det er det, investorerne vil kigge på i regnsæsonen. Det er udmeldingerne til fremtiden, og ikke hvad vi allerede havde i andet kvartal. Hvor alvorlig er den her handelskrig, Peter Garnry? Nu træder de, det er jo så USA og Kina, vi har koncentreret os om. Og den her 12 træder af kraft på kinesiske veje, mener det er her på fredag. Men den peger også mod Europa, og det træder først i kraft nu her. Altså, man kan jo godt så forestille sig, at det kommer, og virksomhederne siger uha og nedgraderer, og så kan det måske gå et par måneder, så er det ikke så alvorligt alligevel. Det kan blive meget alvorligt. Sig nu noget positivt, ja, jeg vil gerne sige noget positivt. Okay, vi kan starte med at sige det positive. Vi har lige skrevet et kvartalsskriv for tredje kvartal, og vores fokus var på det her med handelspolitik. Og jeg prøvede egentlig at faktisk at sende en positiv tone, og den positive tone baserer sig på de tal, vi har for verdensøkonomien på handelsdata fra 1800-tallet, starten af 1800-tallet omkring Napoleonskrigene og frem til i dag. De viser, at vi har haft en meget, meget robust trendvækst på omkring 4,23% om året i de her lidt over 200 år. Hver eneste gang, vi har haft en afvigelse for den her trend, så er vi kommet tilbage til trenden. Selv ikke engang de to verdenskrige og den meget protektionistiske handelspolitik i 30'erne kunne virkelig ødelægge det her. Og hvorfor er det ikke kan ødelægge det? Det, man lærer i makroøkonomi på studierne, hvis man læser sådan noget, det er, at der er enorme fordele ved frihandel. Og det ved alle godt. Og fordi der er de her fordele ved frihandel, så udvikler verden sig i den retning, at man har meget frihandel. Mm. Også selvom man prøver fra politisk side at afvige fra det. Og jeg tror, at den langsigtede tendens, den vil fortsætte. Det, vi ser lige nu, det er en amerikansk præsident og en amerikansk regering, der prøver at kalibrere handelssystemet til en bedre fordel for dem, så at sige. Men jeg tror ikke, det vil ændre på, at vi langsigtet vil se verdenshandlen blive ved med at vokse. Nu ser I allerede taget noget risiko af. Går I i obligationer, eller hvor flytter I pengene hen, Peter Garnry? Jamen, det kommer lidt an på, hvordan man er som investor, ikke? Hvis man er en rendyrket aktieinvester, så er det fornuftigt at gøre på det her tidspunkt, mener vi. det er at gå væk fra halvlederindustrien og bilindustrien. De er helt klart de to sektorer, der er allerhårdest ramt i den her handelskrig, hvis den virkelig eskalerer. Mm. Og selvfølgelig industriselskaberne. Generelt skal man også komme ud af alle selskaber, der bruger relativt meget gæld på balancen. Det er noget, vi helt tydeligt kan se i tallene. Virksomheder med relativt høj gældsgearing på balancen, de bliver solgt fra investorerne. Det siger sig selv. Vi er i gang med at have en rentenormalisering fra den amerikanske centralbank. Efterhånden som det spil, det udspiller sig, jamen så vil det påvirke de her selskaber. Så hvor skal man søge hen? Man skal søge hen i sundhedsaktier, man skal søge hen i forsyningsselskaber, til dels også telekommunikation, selvom de har meget gæld, så der skal man måske være lidt mere selektiv. Inden for IT-sektoren, der skal man fokusere på software. De selskaber, og det vender vi jo tilbage til med teknologi. Vi tror på, at det lille segment inden for IT-aktier, de vil fortsætte med at give dig beskyttelse som investor, og også give dig et godt afkast. Og så hvis man er ikke kun en aktieinvestor, så kan man selvfølgelig bruge obligationer. Mm. Vi vender tilbage til blandt andet teknologiaktierne, fordi Lars Persson, der sker jo også noget her i vores lille hjemlige Andedam. Ja, jeg hedder Lars Svendsen, det er okay. Hvad sagde jeg? Jeg er Lars Persson, men det er ligegyldigt. Ja, det er fordi, jeg altid skulle være, men det er mig i stedet for. Men, der kan du bare se, jeg er helt ude af min comfort zone her til morgen. Ja, det er fint. Svendsen. Men vi har to nyheder jo. Det har vi. Skal vi ikke tage det med samme? Jo. Markedet er så lidt ned med 0,8% og Tyskland 1,25%, men vi har to nyheder, som er ret tunge. Det ene er, at Nordea har købt en internetbank op i Norge, der hedder det Gjensidig Forsikring. Det er det største norske forsikringsselskab. Det er deres tryk, populært sagt, ikke? Mm-hmm. Og var også i gamle dage, som det fremgår, Gjensidigt, altså et firma ejet af kunderne. Men nu er det på børsen, og der har de så købt deres internetbank. Og det er de sådan set, hvad kan man sige, altså det er jo lidt, i Norge står Nordea jo ikke så stærkt. De købte for mange år siden, det hedder Christian Kreditkasse, hed den tilbage i verdenshistorien. Men de andre steder, de har fusioneret sig frem, ikke? I Sverige, i Norge, eller i Sverige, i Finland og i Danmark, fusionerede man sig frem, fik nogle store nogen. I Norge købte man en, og den var ikke så stor. Og derfor er deres markedsandel ikke helt så høj i Norge, hvor den norske bank er meget stor, ikke? Og det er sådan nærmest sådan helt Carlsberg-Tuborg-marked. Det er bare kun et, der hedder Norske Bank, og så er der en hel masse ved siden af. Og der har de så købt den her nu, og så er spørgsmålet, hvor meget det, der kom ud af det. De siger, jeg måtte over kigge hos Gjensidige, de her tjener 1,9 milliarder norske kroner på det. Det er så guldglidende, de får for det, ikke? Og der er 170 ansatte, som vi kan læse mig til, så det er jo meget godt klaret. Og de har jo, det sjove er jo, at det er jo en, hvor der er, man ser, hvor meget udlån der er per ansat, så er det tre gange så stort, som vi kan regne ud, i forhold til en normal bank. Altså herhjemme i Danmark. Ja, og det gør selvfølgelig, at det er meget lavere omkostninger, og de tjener gode penge. Så Nordea har ligesom for en gang skyld ligesom prøve at komme tilbage på banen, så spørgsmålet, kan de så bruge den internetbank til noget større, eller er det bare Norge? 176.000 nye kunder, de får ind i væksten med det her køb, Nordea. Og så det andet sjove ved det, det er jo, at de siger, det ved man ikke, hvor langt det rækker, men når man starter med noget, så siger man altid, at det er stort og alt det, men de vil også sælge forsikringer for Gjensidige, men Nordea er jo sådan set ejet af, eller 22%, den største aktionær, er jo Sampo. Hjemme i Finland, ikke? Sisuen deroppe. Og hvad hedder det? Det er jo sådan lidt mærkeligt forhold, at fordi de har jo IF forsikring, som også er i Norge. Og det bliver jo sådan lidt tricky, at de er her. Men han er jo kold ham derom. Han kigger på investeringer, så jeg tror ikke, han siger det. Han sidder også i Finland. Ja, hvad? Ja, i Finland er det lidt kold. Men jeg tror, han ser så meget stringent på det, at det der, hvis de kan lave en god aftale der, så det kan jo også være, at de en dag selv er det der IF, ikke? Der kan jo ske hvad som helst, når det er IF, men altså, og forstod du den? Nå, der var dybsindig engelsk vits. Men så, hvad hedder det? Det er faktisk ret interessant. Men det skal vel lige, godkendes af konkurrencemyndighederne, og så, den kører de hjem. Hvad kan de godkender næsten også alle overførslerne fra Danske Bank, så det skulle de nok også kunne finde ud af. Og så er det Q1 2019, det her, det træder i kraft. Ja, Nordea, der har købt Gjensidige. Det må vi ikke komme igennem, men kan den anden vel også. Nå. Hvad siger Nordea-aktionærerne denne morgen til det? Ja, men den er jo, det er jo ikke noget, der har vagt jubel. Den faldt faktisk op i, det er jo Sverige, den er mest der handlet, som man siger, og der falder den med 1,3%, tror jeg. 1,5% falder den. Og faktisk skal jeg jo købe nogen. Jamen, det er jo desperation. I det her usle marked, ved jeg ikke, vi skal gøre pengene. Så jeg fik udtrukket nogle aktier til TDC. Har du kastet med gramser? Ja. Så købte jeg nogle aktier i Nordea her i marts måned. På det her niveau, ikke? Så det er jo ikke, fordi det er sådan en nulforretning. Men det er jo fordi, jamen, du er nødt til også at have lidt sådan bread and butter og sådan lidt, der ikke er så meget. Men det er jo ikke noget, jeg gør med glæde. Nej, det tænker jeg ikke. Du er ikke stærkt begejstret for bankaktier. Nej, men det kan jo blive så galt, at man er tvunget til at putte penge i en bankaktie. Hvad siger til bankaktien? Nå, men det er ikke det, du taler jo også om, at man skulle købe teleaktier og sådan noget. Ikke? Det var, men der er jo jeg må blive hævet væk. Fra, og det er jo også, fordi de mener, at de kan få mere ud af det ved at drive det isoleret og gælden af det. Skal vi tage en anden nyhed denne morgen? Ja, det er så Lundbæk, der skal en ny direktør. Ja, endelig langt om ingen har de fået en ny kvinde til formand. Siden Kåre Schultz lige pludselig gik til tema. Der har de jo kørt uden... De har så siden september sidste år har de jo siddet. Ja, passe på ting. Og det har de gjort godt nok, men hele... vi tog jo en uvending i den. Den gik jo fra 410 eller 15, og så var vi nede i 310, og nu er vi så oppe i 440. Men så han har jo gjort det godt nok på det, hvis det er børskursen, der viser det. Men nu er det en dame der, Deborah Dunsher, som skal overtage det. Hun er faktisk fra Sydafrika. Ja. Men hun opererer til sådan i USA nu. Og hun er 56 år. Det er jo der mod en menneske, de får. Uddannet læge. Og erfaren topchef med mere end 30 års klinisk, kommerciel og international ledelseserfaring fra blandt andet Novartis' nordamerikanske forretning. Jeg kender hende, ikke? Så jeg kan det ikke, gør jeg heller ikke. Jeg har ikke svaret dig på, hvad... Er det en, du kender Peter Garnry? Nej, det gør jeg ikke. Og det er jo nogle gange, man kommer sådan... Jeg troede ikke, de ville plukke en for egen række, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det kunne de jo sagtens have gjort. Ja. Og de har 5.000 at tage, så der burde jo være en, men... jeg ved ikke, nogle gange samler man også på navne. Altså, der skal sidde sådan en eller anden, som alle ude i finanssystemet, det er mest dem, man plejer. Men det virker da ikke ligesom om, at det er en, de har plukket her, som er kendt ude i finanssystemet? Ja, det kan jo godt være, hun er... altså, Novartis er jo godt sted at have været jo, men... hvad hedder det... men altså, det gør man nogle gange. Men altså, jeg ved ikke, nu kan du sige, hun skal jo være der... det er jo en 10-års projekt, ikke? Den person skulle gerne holde 10 år, ikke? Ja. Men det er rigtigt, og det er jo også, man kan altid spørge sådan en overbossen, hvor meget gavn gør den? Gør vedkommende? Altså, er det bare en paradefigur, eller er det en, som for alvor gør noget? Og det er jo et meget interessant spørgsmål, fordi det har der jo været mange, de bliver altid tilbedt af journalister, de skriver jo rosende artikler om, hvor fantastisk direktør Hansen er. Han har kun én fejl. Du læste det i Børsen så tit. Direktør Hansen har kun én fejl. Han ved det godt selv. Han er så utålmodig. Men han sparker sine medarbejdere i røven, hvis de ikke laver resultater i løbet af en uge. Men det er den eneste fejl. Ellers er han simpelthen et pragteksemplar. Åh, jeg glæder mig til sommerferie. Hey, har du, kan du ikke huske det? Det er simpelthen, du kan finde den. Jeg tror, du kan finde den næsten en gang om måneden. Jeg er ikke uenig. I eksklusive interviews. Men det er jo nogle store fodspor, hun skal følge ud, hvis vi skal følge den teori, du, eller det, du bringer på banen her, jo. Efter Kåre Schultz. Han har jo flyttet penge med sig, må man sige. Ja, men nu kan du sige om ham jo, at Schultz var der jo kun halvandet år, og i de halvandet år gik kursen fra 140 til 415. Men hvad hedder det? At man vil spørge, hvor meget noget han har lavet. Jamen, han lavede vel to ting. Dels skar han ned på det, og skar ned på salgssystemet i Europa, og flyttede poweren over på USA. Men det var jo ikke hans skyld, hvad der er blevet lavet nye produkter, og han skar faktisk ned i, altså ud i nogle af deres R&D-projekter, udviklingsprojekter. Det var ligesom de to ting, han gjorde. Fokusere på USA, skar ned i Europa, og skar ned i generalomkostning, og så, hvad hedder det, skal fjerne han en hel masse udviklingsprojekter, så vidt vi forstår det. Det var det, han nåede, fordi han var der jo ikke så lang tid, men han kunne jo få solen til at skinne, ikke? Altså, fordi, når man vidste jo, der ville komme til at skinne, og det har der jo også gjort, og de er jo ligesom kommet tilbage på profitten, men de kom bare hurtigere, end den anden ville have gjort. Ham, som blev gået på en mærkelig måde, som man nok var urimelig, men ja. Kan det gerne røg, nu gør I jo ikke så meget i de danske store aktier, men sådan en ny topchef hos Lundbæk, hvad siger du til det? Jamen det var faktisk det, jeg skulle til at sige, at jeg deler jo lidt den samme holdning med, at jeg tror, at mange top-CEOs er overvurderet. Men jeg synes faktisk egentlig, at man skal skille mellem to situationer. Så hvis du har en virksomhed, der kører normalt, så lad os tage Novo Nordisk som et eksempel, så vil jeg ikke mene, at hvilken CEO du har, gør den store forskel. Hvis du er en virksomhed, der skal lave turnaround, skal omkostning eller ændre strategien dramatisk, så mener jeg faktisk, at CEO'en har en relativt stor betydning for, hvorhen virksomheden går hen. Og det er nemlig, at når en virksomhed er i krise, så skal du have en general på toppen, der kan skære igennem og sige, nu går vi den her vej. Når tingene kører normalt, så betyder det ikke ret meget. Og det var også det budskab, vi fik, kan jeg huske, fra min studie af vores finansprofessor. Han sagde, at man skulle næsten være fjol, så ikke man kunne køre AP Møller Mærsk, ikke? For 20 år siden. Og sådan er det ikke i dag. De har måske i virkeligheden brug for virkelig at få en karakterstærk leder, og måske i virkeligheden en udefra, og ikke for egne rækker. Men det er jo måske en helt anden historie. De har så også, man kan sige, de har også prøvet måske at løfte ved at hive Jim Hagemann Snabe ind på som bestyrelsesformand. Det er jo sådan et træk, der peger mod ja, den nye teknologiske verden. Det er korrekt. Mm. Men man kan også sige, at Mærsk er også en af de aktier, der har gjort det så godt første halvår, er verden nede med 30% eller mere, hvis vi kigger på det. Jamen, ja, men de er jo også fanget i en masse forretningsben, som er i krydsilden på grund af handelskrig. Ja. Og generelt ikke særlig interessante, forretninger sådan på den helt lange bane. Altså, jeg er jo meget stærk... vi opererer i Saxo Bank med de her med temaer. Så hvad for nogle temaer skal man ligesom satse på i det her århundrede, ikke? Og en af de temaer, man skal satse på, er selvfølgelig automatisation og robotteknologi. Og det er jo helt oplagt, at det giver ikke ret meget mening, hvis vi kan have fuldt automatiseret produktionsanlæg, at man producerer tingene i Kina og Bangladesh, og så sejler det til Europa. Det ville give mere mening, at man havde de her produktionsfaciliteter liggende i den, hvad ved jeg, Nordafrika eller den sydlige del af Europa, og så kunne man ligesom bare fragte relativt kort afstand ind i din marked derfra. Mm. Så jeg tænker, altså, jeg er ikke sådan særlig positiv på shipping, sådan på den helt lange bane. Ja, jeg er faktisk nået til et punkt. Jeg begyndte nu at kigge på AP. Og når han er nu inde i... når ligesom jeg ligger på den her ubåd og kigger i periskopet, så kommer der en stor en faren forbi, så siger nu... Du har også et meget stort periskop. Skal vi... Ja. Så er det nu. Nu begynder vi... Nej, jamen altså, det er så bliver første af tre skud, ikke? Mm. Men jeg tror, han er... Fordi han fik jo forleden dag ordentlig en, fordi Habeck-Lloyd i Tyskland kom med en profit warning. Ja. Og så røg han... Det var at smide en kniv, du. I samme sekund, da det kom ud, så reagerede markedet lige med det samme. Ja. Der var virkelig respons, så det ved noget. Men hvad hedder det? At, jeg mener egentlig, at AP nu er kommet rigtig langt med det. Evident, altså alle de her nyheder om handel og dit og dat og så videre. Der er 2% vækst i volumen i øjeblikket, ikke? På, altså hvor mange container, der ryger igennem systemet, ikke? Det er sådan flowet. Mm. Det er jo klart, at hvis alt det der skal have lov over, frygten skal køre løs nu i nogle måneder, så er det jo ham, det går ud over. Nu er han ikke så stor Kina og USA, men altså, han er der jo helt klart, og det er jo så skubber den ene til den anden vej, det er det ikke så. Men altså, han, som aktie begynder at være der, men det er bare det, at det er ikke nyhederne er imod dem stadigvæk. Er det en dårlig fortælling, der kører omkring Mærsk, ligesom for eksempel også omkring Pandora, mens en af de nye drenge i C25-indekset Ambo stadigvæk galopperer derudad? Ja. Hvis vi sådan lige skal slå en streg, så er dagens nyheder altså denne morgen i hvert fald det danske marked, at Lundbeck har fået sig en ny topchef, efter at Kåre Schultz forlod dem tilbage i september sidste år, og så har nu det, jeg købte gensidig i Norge. Sådan, bank, hvis, bank, bank. Gensidig bank, ja. Yes. Sådan på makrofonden. Så har vi jo et veloverstået EU-topmøde, hvor Merkel så vender hjem og skal have sig en snak med hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, omkring deres asylpolitik. Og Seehofer, han har jo så inden det møde, han skal have med Merkel i dag, ligesom smidt sin både formandspost og sin indenrigsministerpost på banen og sige, at han er klar til at forlade begge dele, hvis det her ikke bliver kørt hjem. Så det skal Angela Merkel hygge sig lidt med i dag. Det amerikanske marked har lukket på onsdag 4. juli. Skal de fejre? Det fejrer de så med en rask lille handelskrig, som vi har været omkring tidligere. Så har vi en jobrapport, der lander fredag, og så har vi altså en mellemuge, hvis jeg kalder det, hvor vi kan gå måske og trippe lidt og vente på, at der kommer nogle profit warnings op til regnskabssæsonen, der banker i gang herfra i næste uge. I dag i Millionærklubben har jeg ikke Lars Persson, men Lars Svendsen med mig i studiet sammen med Peter Garnry, aktieanalysechef i Saxo Bank. Du kan som altid være med os. Mailen er åben. mio@radio247.dk, og vi livestreamer selvfølgelig også til Facebook. Og i dag skal vi kigge på de amerikanske teknologiaktier. Du lytter til Radio 247. Peter Garnry, bare sådan lige for at runde sådan de overordnede snak af med aktiemarkedet. Lyder på dig som om, for vi har sådan snakket lidt om det her bullmarked, der har kørt i 9 år efterhånden, at det er hørt af. Vi kan lige få et smæk med halen her. 2018, der er nok måske godt kan strække sig ind i 2019, men så vender bøtten i 2020. Men du altså, når jeg hører dig, så er du allerede på, at det slutter her, når vi siger farvel til 2018. Ja, vi tror på, at 2019, det bliver... I hvert fald sandsynligheden for, at 2019 bliver vendepunktet, den er kraftigt stigende, og det hænger sammen med, at verdens pengepolitik er drevet fra USA, den amerikanske centralbank, og de er i gang med at hæve renten, og nu begynder de også snart at reducere deres balance. Og det, der er interessant, er, at de kommer til at begynde at reducere deres balance af opkøbte statsobligationer, realkreditobligationer osv. i 2019. Og de kommer til at gøre det samtidig med, at den amerikanske stat kommer til at øge deres fiskale budgetunderskud helt vildt enormt på grund af den her skattereform. Så Trumps skattereform vil have en positiv indvirkning gennem hele 2018. 2018 vil stadig ikke nå at blive positiv. Vi kan ikke nå at få for meget revasen på de økonomiske tal, så vi altid snakker finansmarkedet. De to ting er ikke nødvendigvis altid koblet. Når vi kommer ind i 2019, jamen, så bliver vi ramt af det her, stormvejr, tror vi, fra USA. Og det, du havde selv den japan, eller hvad hedder den, undskyld, den indiske centralbankchef, var jo faktisk ude i Financial Times her fra USA-siden og sige, at han regnede med, at man kunne få en, det han kaldte en double whammy i emerging markets. Fordi simpelthen dollaren bliver styrket, renten på dollars stiger, og det vil simpelthen ramme alle de her emerging market lande, som har udstedt enorme mængder af gæld i amerikanske dollars, fordi vi havde en meget lav rentepolitik. Og det kommer til at ramme resten af verden som en boomerang-effekt. Det er interessant, at vi har en indisk centralbankchef, som begynder at pege fingre i USA. Han skulle måske hellere bruge lidt tid på at passe sin egen biks, tænker jeg. Men jeg tror, vi lever i en verden, hvor at folk mere og mere begynder at pege fingre af hinanden. Der er jo større og større spændinger overalt. Men du har da ret, men jeg tror faktisk, det hvis vi skal vende tilbage til sådan amerikansk pengepolitik, så det, der er interessant, det er, at som udgangspunkt har den amerikanske centralbank et indlandsk mandat på prisdannelsen, men også på beskæftigelsen eller arbejdsløshedsprocenten, om du vil. Men problemet er, at efter finanskrisen, der er verden blevet sourcet ind i dollars og amerikansk gæld, og det betyder bare, at du kan ikke længere, i min optik, som amerikansk centralbank, kun kigge på, hvordan det går i dit eget land, fordi når du sætter en styringsrente, så vil det også påvirke gælden, og hvordan agenterne påvirker i andre lande, og det kan ramme USA. Så 2019, nej, vi er ikke specielt positive. Det hører jeg dig sige. Ja. Vi kan også sige, at det er i den her uge, at vores egen nationalbank bliver 200 år. Det har Lars Rude så været ude og fejre med at sige, at, ja, at vi ikke er helt så rustet til den næste finanskrise, der kommer, som han gerne vil have, at vi skal være. Men det kan vi lige lade ligge nu her, fordi Peter Garnry, vi skal kigge på de amerikanske teknologiaktier, hvor vi i et stykke tid, i hvert fald Lars Svendt, har gået og ventet på, at få komme et gok i nøden til dem. Men det ser ud som om, de kan sejle stille og roligt derudaf. Ikke engang Facebook, som jo har haft sin egen... lille ting, må man sige, omkring læk af de her private oplysninger, ser ud til, at det er noget, der sådan, rammer dem hårdere. Hvis vi tager dem one by one, havde jeg sagt, hvis vi starter med Facebook, hvordan ser fremtiden ud for det her sociale medie? Jamen, den nære fremtid ser forholdsvis lys ud stadigvæk. Vækstrater på den gode side af 30% om året. De er først lige gået i gang med at tjene penge på deres Instagram, som jeg tror, mange danskere kender. De har også en messenger, som de kan begynde at tjene penge på. De har i virkeligheden rigtig mange forretningsben, som er enormt store på antal brugere og aktivitet, men som ikke bliver monetareret af virksomheden. De tjener simpelthen ikke penge på det endnu. Og dermed ligger der et væsentligt indtjeningspotentiale fortsat i Facebook. Så har vi hele den regulative side, men det vi bare skal huske på, det er, vi skrev nemlig om det til vores kunder også, og det er regulative, det er en kæmpe risiko for teknologiselskaber, også Facebook. Ja. Og det tager sindssygt lang tid, før det begynder at ramme de her virksomheder. Altså regulering af finansinstitutter, det startede også i slutningen af 80'erne, og det, nu er vi sådan 30 år henne, ikke? Og det, nu begynder det at kunne mærke effekterne, og jeg tror, det bliver samme med teknologivirksomheder, det kommer til at tage enormt lang tid. Så man skal ikke blive nervøs, når man hører en Macron og den slags stå på Davos og råbe, regulering rammer jer i indeværende år? Jeg tror ikke, det kommer til at gå så hurtigt. Nej. Man skal også huske på, at teknologivirksomhederne i USA og i Europa har nogle af de største lobbyvirksomheder. Det har faktisk overtaget alle positioner og bedriver nu den største lobbyvirksomhed. Men det er noget, man skal have på retten. Men det man bare skal forholde sig til, det er, at de her virksomheder, de har nærmest monopolignende status i mange af deres industrier, og det giver en enorm indtjeningspotentiale. Og så er faktisk det interessante med teknologivirksomheder helt bredt, inden vi snakker om nogle af de andre. Noget af det, vi har kigget på her de sidste par kvartaler, det er en af grundene til, at teknologiaktierne bliver ved med at stige. Det er et, de leverer den mest robuste lomme af vækst, sammenlignet med alle industrier. De har en høj forrentning af kapitalen, og alle stort set af de store teknologivirksomheder har det, vi kalder altså nettogæld, det vil sige gæld minus kontanter, som er negativ. Så de har stort set ingen rentefølsomhed på deres balancer. Og derfor er investorerne villige til at betale en præmie for de her virksomheder, fordi uanset om centralbanken hæver renten, så påvirker den ikke, før vi kommer langt hen, og det begynder at påvirke måske investeringslysten eller forbrugernes. Men der er vi slet ikke endnu. Ser du, at de her tech-selskaber, det er det nye safe haven? Jamen det sjove er, at vi skrev en meget, meget, meget stor rapport i Saxo Bank til vores kunder sidste år, hvor vi analyserede alle større aktienedture 30 år tilbage. Og der kan man faktisk se, og det er det, der er interessant, og det, der er min store pointe i dag også, det er, at teknologisektoren er gradvist for hver cyklus, vi er gået frem, blevet mere og mere defensiv, eller man kan sige, at den er blevet mindre og mindre sensitiv til nedtur. Og grunden til det, det er, at teknologisektoren den startede tilbage i 80'erne, starten 90'erne, med at være meget domineret af hardware og halvledervirksomheder. Mm. Hvis du kigger på teknologisektoren i dag, så består den af tre grupper. Hardware, software og halvleder. Halvleder og hardware er meget cykliske, mens softwaredelen er anticyklisk. Og softwaredelen udgør nu den største segment. Det er det næststørste segment i det globale aktiemarked, lige efter finanssektoren. Og software, de er ikke påvirket på samme måde af de makroøkonomiske tendenser på samme måde. Mm. Beregner du software, som er også Facebook, det vi andre vil kalde det for indhold, content, regner du alt ind der, eller hvad? På nuværende tidspunkt, så er Facebook et software. Man kan sige, at hele deres forretning er bygget på software, men man kan sige, det, de tjener pengene på i sidste ende, er jo selvfølgelig indhold, som du siger. Og det er jo rigtigt, og jeg ved også, at MSCI, som er den her store amerikanske virksomhed, som er toneangivende for at være for nogle indekser, hvor virksomheden skal ligge hen, de overvejer jo at lægge Facebook over i medie. Industrien, fordi det er dem, de tager. Det er også det, der er det interessante omkring de der Facebook og også Google, for jeg synes, de adskiller sig lidt fra de andre ved, at de to er jo medievirksomheder, og stort set kun kommunikation. Det er rent sniksnak frem og tilbage og noget reklame, men de er jo enormt store på reklamer, de har jo et reklamerne ud af aviser og blade og alt muligt, og derfor må de jo også have vanvittigt mange fjender. Altså alle trykte medier og tv-stationer og hvad de ellers har radioer, jeg ved ikke, hvad de har derovre, i USA og selvfølgelig også andre lande, men de har jo virkelig ravet hele reklamesystemet til sig. Mm. De har jo i den grad et indkomst fra dem, så det vil noget. Derfor må, og selvfølgelig er nogle af dem begyndt om at hjem, men de andre vil jo gerne prøve på at stå tilbage, så de må altså have nogle fjender, som måske kunne lobbye den anden vej, mener jeg. De har rigtig mange fjender, men de har rigtig mange fjender blandt dem, som de har taget markedsandel fra. Nu min bedre halvdel, hun beskæftiger sig faktisk også med online markedsføring, og også ikke kun hende, men de andre, som vi har siddet med online markedsføring i Saxo Bank, taler jo også om, at Facebook og Google leverer bare et bedre produkt til online markedsføring, end det der er for de eksisterende spillere. Så man kan sige, at jeg tror, deres kunder er enormt glade. Så det er ikke der, de har fjenderne, og det er jo også det, tallene viser. Men det er rigtigt, de har enormt mange fjender stigende blandt regeringer, konkurrencemyndigheder, og så specielt dem, de har taget markedsandel fra. Og det, vi havde jo indflydende der også, som sagde jo, det var, hvad hedder ham her, Thijs Knudsen, der sagde jo, at det er jo Merete, eller hvad hedder hun, Vestager, som har, hvad hedder det, torpedoen mod dem, hvis EU vil gøre noget. USA er veldig begejstret, fordi mærkværdigvis er det jo amerikansk virksomhed. Vi har faktisk en snak med Merete Vestager her, senere på ugen, så bliver sættet om samme emne. Vil, hvornår trykker hun på knappen? Men er det ikke lidt pointen, Peter Garn, hvis man kigger på de her selskaber netop, at hvis vi taler, det er jo en verden, der hedder disruption, du kan blive væltet i morgen, men at de nu er blevet så store, så de kan jo købe op den underskov, der vælter frem af nye virksomheder, der gerne vil noget her. Ja. Og man kan sige, de er lidt de nye stater, altså politisk er det lidt svært at stille noget op, og så har vi selvfølgelig Margrethe Vestager nede i EU. Ja. Altså de æder sig jo større og større. Ja, altså hvis vi starter med de første indirekte spørgsmål omkring det her med at købe en underskov i virksomheder, de holder konkurrencepresset væk. Ja. Altså man skal ikke undervurdere, at alle i Silicon Valley, de har læst Andy Grove, Only the Paranoid Survive. Og det betyder, at de alle sammen bruger nøjagtigt den samme strategi, som Intel gjorde. Og det er at købe enhver mindre trussel, der kommer ind på radaren. Og det er også det, Facebook har gjort. De havde så ikke succes med Snapchat, men det viser sig jo nu at være nok en meget god idé, at de ikke købte dem alligevel. Men jo, det regulative, det er en udfordring. Og det interessante er, at det kommer fra Europa. Ikke? Men det skyldes selvfølgelig nok, at USA lige nu har noget berøringsangst ved at regulere deres egen virksomhed, så det skal komme fra Europa. Mm. Og jeg tror ikke, vi har ikke set alt endnu, men man kan sige, at mange af de bøder, der kommer fra Europa, er ikke store nok til virkelig at flytte noget. Og den regulering, der er kommet senest med Google, der havde den her Google Shop, hvor de viser deres egen Google Shops resultater, når du søger på et eller andet produktkategori, ikke? Hvor de blev beskyldt af EU's konkurrencemyndigheder for at favorisere deres egen e-commerce forretning i stedet for konkurrenternes. Ikke? Og der har de jo fundet nogle smuthuller til egentlig at holde status quo. Ikke? Så lad os have dem, Det er faktisk en sjov ting, man lige vil sparke den ind, det er, at de her nye regler, der lige startede med dataforordningen og alt det der, ikke? Ja. Det har vi siddet og tænkt over hjemme i verdensfirmaet, og så vidt vi kan gennemskue det, så betyder de der regler i virkeligheden, at de er en fordel for de store Google, fordi du må snart ikke henvende dig nogen som helst. Hvis du møder på gaden, må jeg låne en tændstik, så siger du, det er overtrædelse af dørsalgsloven. Altså det er snart ved at være absurd, og det betyder jo, at de der, the winner takes it all, og da de jo har, alle mulige mærkelige mennesker har jo sagt ja til, at at Google og alt muligt andet, de gerne må komme ind i deres computer, ikke? Så fiser det jo lige igennem. Så alle mulige andre, hvis jeg starter en ny Google i dag, der ligner det, ikke? Jamen, så kan du stort set ikke komme igennem med det. Og det betyder jo, at du cementerer din markedsandel. Det kan godt være, at de, der sidder nede i Bruxelles og skriver papir, tror, at de fremmer noget ved det her. Men i virkeligheden kommer de til at forære Google og Facebook, de som, og hvem der er, så sidder på markedsandelen i dag, at du cementerer den eksisterende verden. Hvem er du om det? Jamen, jeg er helt enig, og det har vi jo også set. Det har vi jo også set før i historien. Og når du bliver rigtig stor virksomhed, så gælder det faktisk om at være rigtig gode venner med staten. Ja, og det er også derfor, at... Det skal nok ændre sig fra at være en PR-historie om, at de er lidt modstandere af regulering, ikke? I teknologivirksomheden til faktisk at omfavne det. Fordi de faktisk ser, at det er positivt. Det er jo også det, vi ser i finanssektoren. Ikke? Ja, ja. Det er jo gået op for mange af de store banker, at i virkeligheden er de største boldværk mod konkurrence for fintech-virksomheder og lignende. Det er jo faktisk regulering, fordi det betyder, at du, hvis du skal starte en virksomhed og konkurrere mod en bank for eksempel, så skal du bruge nærmest 50-100 millioner bare for at komme i gang. Ikke? Du kvalt i papirer og regler og administration. Det er lige præcis det, ja. Lad os lige tage sådan en virksomhed som Amazon. Det er jo et navn, som jo bliver kastet rundt i medierne herhjemme. Nu kommer de, og nu kommer det til at gøre ondt. Man kan også se, var det PillPack, de købte her i sidste uge, hvilket jo fik apotekaktien i USA til at drøne ned med, var det en 5-6-7%? Ja, cirka 10. 10%, ja. Så når Amazon rykker en lille smule, så gør det jo ondt på en kæmpe stor branche, uanset om det er den ene eller anden. Er der et hvor er stop for den her butik Amazon? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, i det kvartal, vi nu er lige at komme ud af, der vil Amazon jo nok vise, at nu har de på 12 måneders rullende basis nok passeret $200 milliarder i omsætning, ikke? Og vi har Walmart i USA, der ligger på lige omkring $500 milliarder. Mm. Så man kan sige, der er stadig plads til mere vækst, og de er jo mere globale natur end Walmart. Så det skulle ikke komme bag på mig, hvis Amazon kan blive den første virksomhed, der kan gå og op og lave $1,000 milliarder i omsætning. Når det så er sagt, så tror jeg, at udfordringen gradvist for Amazon bliver, at hver gang du vokser forretningen, så bliver den mere og mere kompleks. Og jeg tror faktisk også, at der er en grundlæggende modstand blandt forbrugere mod, at vi får det, som Nassim Taleb, ham havde den berømte trader, nu nærmest filosof, ikke? Han kalder om det her med monokultur. Det er også det, han har skrevet i hans sidste Anti-Fragility og Skin in the Game. Du vil ikke have en monokultur. Du vil ikke have store virksomheder, der dominerer det hele. Du vil gerne have valgmuligheder. Og derfor har markedet også den her destruktive adfærd med at hele tiden og hvad hedder sådan noget, blande bolsjen, ikke? Og de store virksomheder, de er ikke store i morgen, osv. Og det tror jeg også kommer til at ske med Amazon. Det vil bare tage enormt lang tid. Jeg er ikke sikker på, at de kan blive ved for altid med det her. De skal nok løbe ind i problemer, men lige nu har de bare enormt meget momentum. Men det, der er vigtigt at huske på, det er, at den momentum, de har, det er jo alt sammen drevet, altså indtjening, det er jo drevet af deres Amazon Web Services. Det er jo ikke drevet af deres online forretning. Men faktisk rent økonomisk tjener de jo ikke ret mange penge. De tjener altså, faktisk ret mange... Altså i forhold til, hvad de har omsætning, det er jo en enormt stor butik, men det er jo drevet af det her med, at de har jo valgt at sige, okay, vi vil gerne blive det største inden for e-commerce, og det betyder bare, at prisen skal være super lav, og derfor tjener vi ikke nogen penge der. Vi tjener alle deres penge i deres cloud business. Ja. Så. Men nu har Jeff Bezos jo også sige, altså, hver dag er en ny dag, og en ny forretningsmulighed, og en helt ny butik. Det er jo ligesom hans filosofi, og som ligger den her disruption on, at du kan ikke blive ved med at gøre det, du gør. Du skal gøre noget andet. Så det er jo den rigtige tilgang til at have det, som jeg går. Altså, så jeg kan ikke rigtig se den her, du siger med, at de kan ikke blive ved med at gøre det, de gør. Det er nogle nye veje, de tager hele tiden. De tager hele tiden nogle nye veje, men man skal huske på, at tingene bliver også mere og mere kompleks, for hver gang du øger forretning. Nu er de oppe på at have en halv million ansatte. Alle virksomheder. Altså, hvis der er noget, vi kan spå om i fremtiden, så er det, at den ikke kommer til at ligne den, vi har i dag. Eller at verden kommer ikke til at ligne den, som den ser ud i dag. Vel? Og vi kan se tidligere i historien, meget store virksomheder, de eksisterer ikke i dag. Eller også, at det bliver rekonfigureret i andre navne, eller bliver overtaget osv. Jeg tror også, det kommer til at ske for Amazon. Men her på en helt kort bane har de enormt meget momentum, og investorerne er vilde med dem, og jeg tror ikke, det vækstlokomotiv, det kommer til at stoppe. Du vil ikke være bange for at smide nogle knaster efter dem, rent investeringsmæssigt? Jamen, jeg tror, som sagt, altså jeg tror virkelig, hvis man kigger på Amazons guldæg, jamen hedder det den her cloud business, bare for at sætte ting i perspektiv, deres cloud-forretning er 6 gange større end nummer 2. Så de er allerede mastodonten, de er nærmest allerede monopol, ikke? De fjerner al konkurrence i den her industri. Alle nye virksomheder, de bygger deres forretning oven på Amazon Web Services. Fordi det er billigt, og det skalerer mega effektivt. Og det er den investeringscase, som jeg selv vil købe ind i, og som alle investorer vil købe ind i. Det er den, der driver tingene. Hvad med den investeringscase, der hedder Netflix, som jo i den grad er braget ind i 2018 ja. Med streamingtjenester, og nu skal de bruge en masse energi på ligesom at lave deres eget indhold, og de har fået ja, Obama-ægteparret med os til at lave nogle ting for sig. Ja. Kan de fortsætte den fart, de har på? Jeg tror, Netflix og videostreaming-industrien i sig selv er jo ret interessant, og jeg tror, vi ender med kvæg de her... Ikke netværkseffekter, men effekter af, at du har, altså, har mange muskler og har det her, du har. Du kan overføre rettighederne til content over landegrænser, når du laver dit eget. Det er jo det, der hele tiden har været problemet. Også er problemet i musikindustrien. Mm. Skal du forhandle med alt muligt. Netflix har fundet ud af, at hvis de laver deres eget indhold, så kan de destruere det globalt. Og når du først har lavet contentet en gang, jamen, så kan du tjene penge på det her content for evigt. Ikke? Værdiansættelsen, den er meget høj. Den er rigtig høj. Og når jeg plejer at diskutere med kunder i Saxo Bank omkring det her forhold, så må man sige, okay, investorerne, de har virkelig de lange øjne på her, når de ligesom kigger på Netflix, ikke? Fordi det er ret svært at få tingene til at hænge sammen, altså talmæssigt. Men jeg tror, måden man skal se på Netflix, det er lidt den måde, som Warren Buffett, han kiggede på det her Burlington Santa Fe, da han købte det her jernbaneselskab for mange år siden, hvor han sagde, hvis du fik pengene i hånden, altså det er selskabets markedsvis, hvis du fik de penge i hånden, ville du så kunne genskabe den samme virksomhed? Og jeg tror, det er det spørgsmål, man skal stille sig selv med Facebook. Hvis du fik deres markedsvis i dag, ville du så kunne gå ud og få 140 millioner kunder Netflix. Globalt er ja, Netflix. Kunne lave alt indhold. Jeg tror, det er meget, meget svært at replikere den virksomhed, og det er det, der gør, at de er unikke. Og der kommer formentlig kun til at være 2-3 globale spillere inden for det her. Mm. Det bliver dem, måske HBO, Amazon. Og hvis Disney tager sig sammen for en gang skyld og kommer af med den der kabelforretning og går samme vej, så kan det måske være, at vi får fire globale spillere. Så det betyder ikke noget for Netflix, at netop Disney har trukket deres film fra Netflix udbud? Nej, det tror jeg ikke. Men det, der er interessant, er, at Disney har virkelig, virkelig, virkelig interessant indhold. Og det er et meget under, at de ikke er gået streamingvejen endnu, fordi det er helt oplagt, at det er den vej, verden går. Men de er jo sovset ind i hele det her kabelindustri i USA, og det gør ondt. Ikke? Altså det er lidt, du kigger ud i landskabet, og du kan ligesom se, at der er en bakketop, som er meget højere end den bakketop, du står på i dag. Men for at komme hen til den bakketop, så skal du ned i en dal, og så skal du op igen. Og det er lidt den rejse, jeg tror, Disney skal igennem. Kunne også tale en svævebane, hvis man har lyst til det. Hvis man er dygtig. Hvis man er dygtig, ja. Peter Garnry, hvis vi sådan tager de her virksomheder, og så tager teknologi og siger kunstig intelligens og blockchain, er det noget, der kommer til at influere på de her selskaber, noget, der kommer til at rykke dem? Det var et ret stort spørgsmål, jeg lige kastede kort. Det er et meget bredt spørgsmål. Ja. Så vi har mange spørgsmål fra vores kunder omkring alt det her med kunstig intelligens. Nu synes jeg, at kunstig intelligens er lidt blevet sådan et fancy buzzword, som alle kaster om sig, ikke? Og vi har måske et meget sådan snævert form for kunstig intelligens i nogle meget snævre dele af vores verden. Det kryber ind mange forskellige steder, men det, der er irriterende, det er, at det er meget, meget svært for investorer at få det vi kalder en rendyrket eksponering. Altså, det er svært at købe en virksomhed, hvis eneste produkt er kunstig intelligens eller machine learning. Det er svært, fordi det bliver hvad hedder sådan noget, det er en del af produkterne. Ikke? Altså, Google bruger det jo i alle deres produkter, men når du køber Google, så er det jo ikke kunstig intelligens som fremtid. Det er ikke det, der driver Google. Det er deres monopollignende status i søgeforholdet. Og du køber vel også en virksomhed, som du føler har fingeren på pulsen inden for det her område? Bestemt. Ja. Bestemt. Men det er svært at navigere for investorer. Det er svært at få den her rendyrkede eksponering. Men det kommer jo til at være i alle industrier. Jeg er så ikke positiv på blockchain, og der ved jeg også, at jeg er enig med Lars Svendsen. Men det der med det der kunstig intelligens der, det er jo også sådan en med, at sådan en, han er endnu mere klog end den anden. Ikke? Altså det bliver jo, altså, og vi er så ikke rigtig for alvor, vi har robotterne og sådan noget, ikke? Det er jo sådan en måde at bruge det på, ikke? Men, og de er jo så også knap nok kommet på børsen, og de der er, de bliver kørt væk fra børsen, inden de er kommet på børsen, og så videre. Og i Tyskland er der jo et par stykker, der er blevet kørt op, ikke? At, og tilsomt det der 3D-printing og sådan noget, ikke? Altså, så det er vel også, fordi det er så unge industrier, at de ikke rigtig har fået sådan rigtig udvikle sig endnu, eller? Selvfølgelig. Det, jeg synes også var ret interessant, I havde Lars Tøde inden her for noget nylig, ikke? Og han er jo meget positiv på kunstig intelligens. Og jeg er normalt enig i mange af hans betragtninger sådan på den lange bane, men det, jeg synes, der var sjovt, det var, at han var relativt positiv på faktisk den nære fremtid omkring kunstig intelligens, hvilket jeg synes var lidt paradoxalt, i og med, at han selv har skrevet en bog omkring, hvor mange mennesker, der har fejlagtigt forudsagt fremtiden. Altså, vi har en tendens til at være for positiv på, hvor hurtigt teknologien udvikler sig, ikke? Og jeg tror, det er lidt der, hvor vi står i dag, det er, at vi er for positiv på, hvor hurtigt det kan... Vi er forblændet, siger du? Jamen, det er vi. Ja. Jeg tror simpelthen, det kommer så hurtigt. Hvis du kigger på resultaterne, eller den stemning, der var på det, der hedder NIPS-konferencen her omkring nytårsskiftet. Det er, som er? NIPS-konferencen, det er der, hvor alle de førende inden for kunstig intelligens og neural netværk, de mødes og fremviser deres resultater. Ikke? Konsensus for den konference, det var, at alle blev lidt enige om, at de her deep learning, de her dybe neurale netværk, de ligesom nu har lidt de har allerede taget de lavt hængende frugter. Man er nu enige om, at det er et vanvittigt stærkt beregningsmæssigt værktøj til billedgenkendelse og stemmegenkendelse. Alle de her ting. Det er meget, meget snævert fokus. Men der skal ligesom noget nyt, ikke? Der skal noget nyt til. Mm. En af de helt store pionerer inden for det her felt, han har jo selv sagt her for nylig, at han forventer, at der skal komme en ny ung person, ung mand, kvinde på 21, som får en eller anden genial idé. Vi skal ligesom have det næste. Jeg tror, det er meget mere sandsynligt, at vi får ikke det, vi har så i 80'erne som en AI-vinter, men at vi får en vinterperiode inden for kunstig intelligens, hvor det ikke går så hurtigt, som vi forventede, og så, når vi kommer 10 år frem, så er der en, der får en ny idé. Det er svært. Måske, vi bruger det til at fjerne ukrudt i romarker, og så kan den jo køre hen over, og så kan den se en del af ukrudt, så bips. Jeg synes også lidt, det var det, jeg hørte, der har lige været blockchain-konference i Crypto Valley i Schweiz, hvor man også ligesom, synes, jeg hørte lidt stang. Jeg hørte ikke noget nyt der, og det var også lidt sådan, ja, det bliver en revolution, men det ligger måske sådan lige 10 år ude i fremtiden. Ja. Så vi ser jo det, vi også snakker om før, det er jo lidt, hvad den her, da 3D kom frem, der skulle vi også alle et eller andet med det, mm-hmm. og så ligesom lagt sig ned igen den første bølge. Det er lidt der, vi er med blockchain og kunstig intelligens, også som jeg hører dig, ja. Peter Garnry. Jamen, den første bølge har lagt sig, jamen det der, ja, jeg er helt enig, og det med 3D-printing, det var jo, vi havde store forventninger til, at det skulle blive et forbrugermarked, og det skete så ikke. Men til min orientering, så bliver 3D-printerteknologien brugt ret voldsomt i industrien. Så det har jo sin berettigelse, det bliver bare ikke brugt de steder, hvor vi forventede. Men jeg er ret overbevist om, at vi kommer til at vi har nogle for høje forventninger til, hvad teknologien kan gøre lige på en kort bane. Men må I spørge dig, fordi der er jo et sted, hvor det også har, det handler jo også om, hvad for nogle ting, hvad for nogle varer bliver inddraget i det der. Og altså en af de steder, hvor det jo virkelig er noget, der kan noget, det er jo biler, ikke? Og andre køretøjer, vi må køre rundt på, der er jo snart de mærkeligste ting, ikke? Var det ikke Google, der havde købt en eller anden, der er sådan en scooter? En scooter eller Lime, eller har de været med Men det er jo et af de steder, hvor sådan noget også kan komme til, og man siger, hvis der kommer det der med endnu mere automatisk intelligens og alt muligt, og bilerne kan køre sig selv af det der, ikke? Så udover det ruinerer kørelærerne, og vi ikke kan få længe spiritusbilister eksisterer ikke mere, men så ved man, man kan få en ordentlig bimlim, og så bliver man kørt hjem. Det er meget Men hvad hedder det? Så hvad hedder det? Det er jo mere, mere bare, hvis indtil der går hul på det der, det er jo ikke, der går hul på alt det der med at selvkøreteknik og alt muligt mærkeligt. Så kan det jo blive ryk. Men indtil da, så, ligesom, så sidder alle bare og siger, jamen, vi er nødt til at have en bil, jeg er nødt til at have et rat i mine hænder osv. Mm-hmm. Ser du noget der, eller hvor langt ude ligger det, tror du? Men jeg tror også, at selvkørende biler ligger væsentligt længere ude i fremtiden, end man egentlig bare forventede bare for et år siden. Og det tror jeg også, at den konsensus, der er ved at brede sig lidt inden for industrien, at der er en masse ting, der skal på plads. Og det sjove er jo faktisk, at vi snakker om ham her pioneren inden for neuralen lidt værre, og han udtalte præcis på den konference, at han frygtede, fordi de har lavet nogle undersøgelser, hvor det er relativt let at manipulere med et dybt neuralt netværk, der er blevet trænet og trænet og trænet. Det er så let at manipulere dem med at lave et andet vejskilt, og så ignorere den faktisk, at det er et vejskilt, der siger, at der er en skole, ikke? Og så kører den, så sænker den ikke hastigheden. Og du så lidt det her med den her Tesla-bil over i Californien, som bragede direkte ind i et autoværn midt på motorvejen, fordi den simpelthen ikke var i stand til at skelne tingene fra hinanden. Og det er bare, altså, vi kommer til selvkørende biler. Vi kommer bare ikke til selvkørende biler lige så hurtigt, som vi forventer. Det tror jeg bare er en af det vigtigste budskab at få ud. Hvis vi så lige skal tage de amerikanske teknologiaktier, Peter Garnry, når du skal tænke positive tanker omkring amerikanske teknologivirksomheder, hvem er det så, du har med i den pose? Er det hele fangposen, du har med der? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google? Jamen, vi putter mange af de her virksomheder ind under et tema, som vi kalder digitalisering. Vores verden vil fortsat blive ved med at blive mere og mere digitaliseret, og alle de virksomheder, du lige har nævnt, de er alle sammen en central del af digitalisering. Så ja, alle de store virksomheder, men der er jo også en enorm underskov af IT-virksomheder, ikke? Som er interessante. Hvad med Microsoft og IBM, de gamle drenge i klassen? Det er jo også cloud, de gerne vinder og er. IBM er jeg ikke sikker på, kan forny sig selv. Det løber kørt. Mm. Microsoft, de har taget kampen op mod Amazon på det her cloud business, og de ser faktisk ud til at gøre det ret godt. Jeg er ret fortrøstningsfuld og positiv på fremtiden for Microsoft. Jeg tror, at de fik den rigtige mand bag rattet, apropos det her med, om en CEO rent faktisk betyder noget eller ej, men han har faktisk skabt en rigtig innovativ kultur, og gik væk fra en salgsorienteret kultur, som man havde i Microsoft med Steve Ballmer. Så det er jeg ret positiv på, men jeg synes faktisk, at det er vigtigt at slå fast, at der er en enorm underskov af virksomheder, som er interessante. Når du siger underskov, er det så små og mellemstore virksomheder, eller er det i iværksættermiljøet? Det er små og mellemstore virksomheder. Altså, nu nævner jeg bare i flæng, og det er ikke fordi det her det på nogen måde har noget med anbefalinger at gøre, men du ved, vi har også det her danske virksomhed, som hedder Zendesk, ikke? Som flyttede til San Francisco og sådan noget, ikke? Som jo leverer software til kundesupport, fungerer jo rigtig godt, har revolutioneret den branche, gjort den meget mere effektiv. Vi har også det her danske firma Tradeshift, de er så ikke børsnoteret nu, men det bliver de jo nok givetvis. Er på vej, ikke? Og de er jo i gang med igen at digitalisere det her med, det er jo latterligt i 2018, at vi stadig sender fakturer rundt på papir, ikke? Så der er bare, altså, vi har meget en tendens til at fokusere på de helt store, og de er selvfølgelig med i billedet, men jeg tror, hvis man vil gøre sit hjemmearbejde som investor og kigge og følge med i medierne og kigge ned under de store virksomheder, så vil man opdage en rigtig mange spændende virksomheder. Mm. Hvor følger du med henne, når du skal holde øje med det her, Peter Garnry? Jamen, jeg følger blandet med på hjemmesider som Seeking Alpha, jeg følger med på Bloomberg, jeg har også en Bloomberg-terminal. Der er en masse forskellige sites i USA, også hvor det er mere branchespecifikt. Det er egentlig bare at hoppe ud på Google. Hoppe ud i valgen. Ja, på mange af de her ting. Når nu du siger danske Tradeshift, og vi taler teknologiaktier, så ved jeg, altså Tradeshift er også store i Kina. Mm. De har lavet et brohoved derovre. Og de kinesiske teknologiaktier, nu har de kinesiske aktier været lidt ramt af den her handelskrig, i hvert fald de første halvår af 2018. Men der er jo også det, vi kalder Bat, Baidu, Alibaba og Tencent, ja, som jo er pendanten til Fang, som jo også gør det fantastisk godt, i hvert fald har gjort det. Og vi får også en stor IPO i starten af næste uge, Xiaomi, som jo er en smartphone-virksomhed. Lad os starte med den. Mm. Er det en, man skal være med på? Nu er den så, den bliver jo børsnoteret i Hongkong. Jamen, vi har lavet en del skriv på Xiaomi til vores kunder, og budskabet i de analyser, vi har lavet om firmaet, det er, at den bliver børsnoteret til en relativt aggressiv værdiansættelse. Lad os bare sige det sådan. Det er, vi taler sådan i omegnen faktor 4-5 gange mere end Apple, bare for at tage en direkte konkurrent på inden for smartphones. Men det, man køber ind i, hvis man køber ind i Xiaomi-casen, det er, at man får den største mobilproducent på markedsandel i Indien. De har 26% markedsandel, og alle er jo enige om, at Indien bliver det næste store efter Kina. Og de er den fjerde største i Kina. Derudover så har de en stor forretning, stigende forretning, omkring det her Internet of Things, som er, ja, de laver alt fra, ja, det er lidt sjovt, ikke? De laver alt fra aircondition til alle mulige forskellige elektroniske dimser, som så er connected til internettet, ikke? Så man køber ind i en vækstcase, men man gør det også til en høj pris. Mm. Vi synes ikke, det er det mest interessante teknologiselskab i Kina. Vi synes, at Tencent og Baidu er væsentligt mere interessant, og også Alibaba, fordi du har de her kinesiske virksomheder, som har monopollignende status i det kinesiske marked, og til forskel fra den vestlige verden, hvor vi har en mere frimarkeds- og kapitalistisk tilgang til, at vi gerne vil have et konstant konkurrencepres i industrien. Det kan man ikke se med Kina. Nej, i Kina, der er man fra regeringens side meget mere interesseret i faktisk at have en konsolideret industri, fordi det betyder, at det er meget lettere at regulere aktørerne. Så jeg tror, at den kinesiske regering har det helt fint med, at du har nogle mastodonter. Nå, du har også en kinesisk regering, der har sagt, at vi vil være førende inden for blandt andet kunstig intelligens i 2030, så du har jo en god backing group der som teknologiselskab i Kina. Og Kina uddanner 6 gange flere tekniske ingeniører, end man gør i USA. De har stort set det samme antal patenter nu hver eneste år på kunstig intelligens og teknologi generelt, ikke? Antallet af mobiltransaktioner er 6 gange højere i Kina, end det er i USA. Altså på mange områder er Kina allerede på vej væk fra USA. Jeg tror, hvis den almene amerikaner kom til Kina i dag, ville de få et chok. Så tog den helt almindelige amerikaner inde i Indiana og tog ham til Shanghai. Jeg tror, han ville få et kæmpe chok. Der kan han nok ikke betale med hans check. Det kan han i hvert fald ikke. Som i USA. Og de har jo heller ikke... Det kan vi ikke bruge i Danmark mere. Det er vi, der har fået afskaffet. Ja, checks. Checks. Og de har check ikke... på en Charlie også, ikke, hvis du ser mig. Og så meget er jeg med. Og de har jo heller ikke det her reguleringsspøgelse hængende over sig i Kina. Der er kineserne jo... Ja, vokser op med et kamera i røven for sit liv ud. De er vant til at blive overvåget. Men jeg hører lidt snakken på gangen. Altså, du siger, at Xiaomi de bliver så børsnoteret i næste uge. Det er så Hongkong-børsen. det jeg hører lidt, de blev født som en online butik, men jo vil jo så bruge nogle af de her penge til at også lave fysiske butikker, halvdelen i Kina, og så 1000 spredt over resten af verden. Så det ligger sig jo lidt op af det her Apple-koncept, sådan som jeg ser det. Ja, men det bliver også kaldt Kinas Apple. Og generelt har vi mange af de her kopivirksomheder, og det er jo måske lidt unfair at kalde dem kopi, men de tager jo bare et forretningskoncept, og så udbreder det bare i Kina, og der virker, ikke? Ja. Og vi har blandt andet den her, der er rigtig mange kinesiske teknologivirksomheder, der lige er blevet børsnoteret i USA inden for det seneste år, nu nævner vi bare et virksomhed her, der hedder IKI, som er deres bud på Netflix, og den aktie har jo, altså, har jo kørt vanvittigt opad, ikke? Mod de her forventninger. Og jeg tror, den forventning, der er i den vestlige verden blandt investorer, det er, at vi skal med på de her. Fordi Netflix får ikke lov til at få adgang til det kinesiske marked. Der er simpelthen ikke en amerikansk teknologivirksomhed, der får lov til at sælge indhold på det kinesiske marked. Det kommer ikke til at ske. Nej. Og dermed så er det ligesom det, som markedet indiskonterer i IKEA, det er, at IKEA måske kommer til at få lov til at få hele markedet i Kina for sig selv. Og hvis du har 1,4 milliarder forbrugere af den hurtigst voksende middelklasse i verden at sælge til, det er også noget værd. Men det er man siger om Tencent, der har WeChat, at det jo faktisk er Kinas intranet. Det er Kinas digitale infrastruktur. Ja. Alt foregår der. Jeg hører lidt snakken på gang, at sådan en som George Soros, han er med på børsnoteringen i Xiaomi. Er det bare mig, der hører løs op? Det er korrekt. Sådan en mand og sådan navn kan godt trække andre med sig. Bestemt. Altså, han er det radiosnak, ikke Nick? Han plejer at have god næse for de her ting. Lige præcis. Men omvendt så ved vi også, at George Soros, han er optimistisk om det her, det er en langsigtet investering, eller om det er bare at være med på... fordi man skal huske på... Børsnoteringsmarkedet i Kina er virkelig hot i øjeblikket. Jamen, altså, hvis jeg kigger på den underskov af unicorns, der ligger i Kina, Peter Garnry, så hvis jeg kigger bare et halvt år frem, så kan jeg jo næsten se en lavine af IPOs. Ikke bare i, jamen det kan jo godt være på Hong Kong Børs, men også New York for eksempel. Jeg tror bare egentlig bare det generelle budskab her til alle lytterne, det er, fremtiden kommer til at ligge i Kina, og vi kommer til at skal snakke meget mere Kina, og folk skal begynder at sætte sig ind i kinesiske selskaber generelt. Må jeg godt lige spørge om noget, ja. For jeg følger også meget med i Kina, har man stadigvæk sådan et system med kø, så man kan ikke bare komme og sige, jeg vil godt gå på børs med mit selskab, så får du at vide, ja, nu står du som nummer 42, og måske kan du rykke op til nummer 16, men der er 15 foran dig stadigvæk. Altså har man stadigvæk det der system, eller kan man bare komme ind og sige, ved du hvad, jeg vil gerne på børsen, kan jeg komme det om 14 dage? De har lige lavet en masse lempelser af reglerne, så det er blevet betydeligt hurtigere okay. At lave børsnoteringer i Kina. End det var. Ja. Okay. Ja. Fordi så kan der jo godt komme sådan en ordentlig portion. Nu har markedet jo sat sig lidt derude, så det køler dem måske en smule. Men det har også, altså nu er Kina langt væk fra den danske investor, som jo helst holder sig til Novo Nordisk i porteføljen. Fornemmer du også hos Saxo Bank, at Kina er kommet lidt tættere på, sådan rent aktiehandelsmæssigt? Vi ser enorm interesse for Kina. Ja. Men det er jo interessant med den globale verden, vi lever i, at du kan jo få rigtig meget god eksponering til Kina, uden at købe en kinesisk aktie. Hvis du køber nogle nordiske dag, ikke, er det ret mig, hvis jeg er forkert. Ikke? Nu husker jeg det bare lige sådan frit for leveren her. Ikke? Omkring 10% af forretningen er Kina i dag. Ikke? Mm. Så bare alene med at købe nogle nordiske, får du eksponering til Kina. Hvis du køber Danone, får du stor eksponering til Kina. Køber du Unilever, får du stor eksponering til Kina. Så hvis man ikke føler sig komfortabel med at købe kinesiske aktier i Shenzhen og Shanghai eller i Hongkong, jamen, så kan man købe selskaber i Vesten. Louis Vuitton, kæmpe forretning i Kina. Så kan man jo også, have vi lært helt millionærklub, købe indeks. Man kan købe et index. Eller ETF'er. En ETF. Man behøver ikke at stockpikke. Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Lars Persson. Du bare kalder mig ekstra Lars. Ekstra Lars. lad os lige vente. Jeg fornemmer ikke, du er på nippen til at investere i kinesiske teknologiaktier. Nej, det er ikke, men jamen, jeg er en anden lidt andet, synes jeg, at jeg tror jo, at vi har en top til gode i Europa. Og vi måske allerede få den i løbet af næste halvår, når de falder hinanden om halsen, og de der handelsballade er overstået. Jeg tror, det ender lykkeligt. Altså, det kan godt være, det skal gøre ondt først, og så ender det lykkeligt. Tror du og så får også, vi en optur, Peter? Og når den er kommet overstået, så skal vi ud og finde ting derude i det fjerne. Fordi så får Europa og de gamle i-lande endnu større problemer. Mm. Men du plejer altid at være foran markedet. Og så skal vi ud og finde noget derude. Og det er jo ikke noget, jeg har videre meget bestemt på, men så skal vi ud og finde det ude i, fordi asiaterne og alle de der... De udgør jo over halvdelen af verdensbefolkningen osv., og de kommer til at rulle. Så skal du til at begynde at kigge nu? Ja, vi skal begynde at se på alt det derude, men det er jo svært at vide, hvem der er de gode og de onde. Ikke? Har vi et slag med halen tilbage i Europa, Peter Garnry? Det tror jeg. Nå. Ja, det ved jeg. Nu var det ikke dig spurgt. På en kort bane er Europa den, der helt klart er mest negativt eksponeret til handelskrigen, fordi Europa er den største samhandelsregion i hele verden. Vi er omkring 55% af hele samhandlen i hele verden. Asien nummer to, og så ligger USA faktisk meget lavt. Og det er jo faktisk det, der er interessant, ikke? USA, de samhandler ikke ret meget med verden, men det betyder åbenbart meget for dem med det her samhandel. Det er det, der egentlig er paradokset i det her. Men jeg er ikke lige så optimistisk som Lars Svendsen. Jeg tror, det godt kan gå meget galt det her. Peter Garnry, aktieanalysechef i Saxo Bank. Tusind tak, fordi du er med os i dag og tale blandt andet teknologi, aktier. Dagens nyhed af det danske marked er, at Lundbeck endelig langt om længe har fået en ny topchef, og så har Nordea købt Gensidig Bank i Norge. Vi har et negativt marked, Lars Svendsen. Ja, 3% for Lundbeck, og hvad var det for Nordea? Han får også en lille smule halvanden ned eller sådan noget. Og det er altså handelsretrykken, der ligger stadigvæk og suser rundt med jer. I en uge, hvor vi måske kan forvente os nogle profit warning, inden at halvårsregnskabet begynder at tikke ind. Millionærklubben er tilbage igen i morgen. Der er vi med Lars Persson og Helle Larsen fra ProInvestor. Fortsat god dag.